echase la mar, que la mar está en fortuna, mira que te va a llevar. Que la mar está en fortuna, mira que te va a llevar. Que me lleve, que me trae la mar. Preto para salvar del amor. Que me engluta y peche preto para salvar del amor. Molita, mai joy, molig, le mojig, data is molia. Le mojig, data is molia. Preto para salvar del amor. Que me engluta y peche preto para salvar del amor. Y ya mi amiga querida, y ya mi amiga querida, y ya mi amiga querida, y ya mi amiga querida, y ya mi amiga querida, y ya mi amiga querida. Que te va a llevar, que la mar está en fortuna, mira que te va a llevar. Merhaba, Açık Radyo 94.9 Mağnıntınız isimli programdasınız. Ben Hakan Ünseven. Geçtiğimiz yıldan bir albüm var bugünkü programda. Bir seferat albümü diyebiliriz. Grubumuz Fransa'dan Quatuor Balkan, bir dörtlü, dört kadın sanatçıdan oluşan ve polifonik vokal yapan bir dörtlü. Genelde Bulgar müziği üstüne çalışıyorlar. Milena Yelyaskova, Milena Rudeva, Martin Sarazen, Mary Madeline Scaglia'dan oluşuyor bu dörtlü. Bu albümde seferat şarkıları yorumlamışlar. Ancak şöyle bir şey yapmışlar. Her seferat şarkısını bir Bulgar halk türküsüyle eşleştirmişler. Bir de Fransa'dan bir perküsyoncu David Bruley gruba eşlik etmiş. Bazı parçalarda da klarnetçi Edmond Grenesia var. Seferat şarkılarını anons edeceğim. Onların her biri de bir Bulgar şarkısıyla bağlantılı. Hicemia ile başladık. Ven Hermosa ve Morenika ile devam ediyoruz. Hermosa, ven con mi, que mi padre es basmaji. Te va zerte, un fostan de crep de shin. Dai da da di di dai, da da di di dai. Dai da da di di dai, da da di di dai. Ven hermosa, ven con mi, que mi padre es cuyomji. Te va darte, te va darte. Un anillo de credo shim dai da da di di dai da da di di dai dai da da di di dai da da di di dai dai da da di di dai da da di di dai dai da da di di dai da da di di dai Das hermoso si yo sos que me gustó ese vos Sin la rabia yo va a dar un carácter con quien casar Dai da da di di dai da da di di dai Dai da da di di dai da da di di dai Da da da da di di da da da da dai Da da da di di da da da da dai Ven hermosa ven con mi Que mi padre es basmaji Te va a zerte, te va a zerte Un fostan de crep de shin Dai da da di di dai da da di di dai Dai da da di di dai da da di di dai Ven hermosa ven con mi Che mi padre spoi un gi Te va darte, te va darte Un anillo de credo shin Dai da da di di dai da da di di dai Dai da da di di dai da da di di dai Dai da da di di dai da da di di dai Dai da da di di dai da da di di dai На жената на децата бечичо дай да да ди ди дай да да ди ди дай дай да да ди ди дай да да ди ди дай дай бечичо давай бечичо дай на златна пара бечичо да ти дава здраве господ бечичо на жената на децата бечичо да ти дава здраве господ бечичо на жената на децата бечичо Dai da da di di dai da da di di dai Dai bechicho da bei bechicho Edna zlatna para bechicho Da ti dava zdrave gospod bechicho Na žinata na di zata bechicho Da ti dava zdrave gospod Vokal dörtlüsü Kuatua Balkan'ı David Brule eşliğinde dinliyoruz. İki şarkımız daha var. Bunlardan bir tanesi Katibim türküsü. O da aslında Seferat repertuarında olan bir ezgi. Birçok repertuarda var tabii, klezmer gibi. Arkasından yine oldukça bilinen bir Seferat şarkısı Los Caminos de Sirkeci. Sirkeci Sal di la puerta, hija di una guerca, ya no ti jotishio. Esto no es lo di más antes, ahora te comando yo. Iskidara giderikena. Antes ahora te comando yo. Tebi se zevdalinke, pjesme pjevati. A pok se nota, pok ja ballarino. A pok se nota, pok ja ballarino. Io, esto no es lo di más antes, ahora te comando yo. Salí la puerta, hija di una, guerca ya no ti hotisci yo. Esto no es lo di más antes, ahora te comando yo. Salí la puerta, hija di una, guerca ya no ti hotisci yo. Esto no es lo di más antes, ahora te comando yo. Pazzo, treno facciamo ne sto i per me ne si scodato se sco i mani salmo sarà di te presbot non ne peste ne merdo a te no ne sto pa di il mi li zastava porti pazzo treno facciamo ne sto i per me ne si scodato se sco i mani Ne brodavaj si, ako tiši jo. Salti la puerta i žadi una, puerca ja no tiho tiši jo. Esto no es lo dimas antes, agora te comando jo. Agora te comando yo. Los caminos de Sirkeji son llenos de arena. Los caminos de Sirkeji son llenos de arena. Yo voy a pasar, yo voy a tornar por ver a ti, morena. Yo voy a pasar, yo voy a tornar por ver a ti, morena. Morena tú, moreno yo, ven nos esposaremos. Morena tú, moreno yo, ven nos esposaremos. Si no te quieres esposar, ven nos frecuentaremos. Si no te quieres esposar, ven nos frecuentaremos. Cuando empezimos a frecuentar, con viras y gaseosas. Cuando empezimos a frecuentar, con viras y gaseosas. A la fin fue retracción, palabras de hielores. A la fin fue retracción, palabras de hielores. Él mi padre me dio a mí, de aguas y viñas. Él mi padre me dio a mí, de aguas y viñas. Yo no te tomo a ti, pasha, ni por tapón de pila. Yo no te tomo a ti, pasha, ni por tapón de pila. Los caminos de Sirkeji son llenos de arena. Los caminos de Sirkeji son llenos de arena. Yo voy a pasar, yo voy a tornar por ver a ti, morena. Yo voy a pasar, yo voy a tornar por ver a ti, morena. Los caminos de Sirkeji son llenos de arena. Los caminos. Radyo 94.9'da dinlediğimiz albüm Balkan Seferat, Coatua Balkan grubunu perküsyonist David Brule eşliğinde dinliyoruz. İki şarkımız daha var bu albümden dinleyeceğimiz. Önce Maestas Miranda, bu şarkıya bağlanan Bulgar türküsünü de Yıldız İbrahimova'dan iyi biliyoruz. Lale Lisi, Sümbül Lisi. Ve son olarak bu albümden dinleyeceğimiz, onun arkasından gelecek olan Johanina Tuhanino. Me estás cantando, me estás mirando, me estás quemando, me estás mirando, me estás atando, me estás mirando, me estás quemando, me estás mirando, me estás atando, me estás mirando, me estás quemando, me estás mirando, me estás atando, me estás mirando, me estás quemando, me estás mirando, me estás atando. Balkan Seferat albümünden dinlediklerimiz bu kadar. Bir başka albüme geçelim. Bizden bir albüm ve yine polifonik vokal üstüne kurulu dört vokal albümleri başka. Dört vokalin ilk albümleri Yolculuk'u bu programda tanıtmıştım. Hatta programı da konuk olmuştu grup. İkinci albümde biraz eleman değişikliğiyle devam ediyorlar. Bu sefer vokal grubunda Sibel Sezal, Elçin Dönmez, Barış Bahçeci ve Devrim Ünay yer alıyor. Enstrüman grubunda da davulda Ricardo Marenghi, basta Mehmet Alper Kılıç, vurmalı çalgılarda Yasin Kayırtar ve tuşlu çalgılarda Haluk Palat düzenlemeler ve grubun müzikal direktörlüğü de Haluk Palat'a ait. Üç şarkı dinliyoruz. Önce bir Kürt ezgisi Dar Hejiroke, arkasından Odam Kireç Tutmuyor ve Fuat Saka'dan Kara Sevda. Hey! Remre vino odam kireç tutmuyor, kumunu karmayınca odam kireç tutmuyor, kumunu karmayınca sevda baştan gitmiyor, sarılıp yatmayınca sevda baştan gitmiyor, sarılıp yatmayınca. Baba ben derviş miyem, hırkamı giymiş miyem? Baba ben derviş miyem, hırkamı giymiş miyem? Ben sevdim sevdiğim eller aldı, niye ben ölmüş müyem? Odamı kireç eyle, yüzümü çeyle, odamı kireç eyle, yüzümü güleç eyle, yandım aşkın elinde, gel bana ilaç eyle. Yandım aşkın elinde, gel bana ilaç eyle. Odam kireçtir beni, yüzüm soyunda gir koynuma, tenim ilaçtır beni. Yıldız ellidir de bugünkü programda iki albüm dinledik. Önce Fransa'dan polifonik vokal dörtlüsü Quatuor Balkan'ı Balkan Seferat isimli albümlerinde dinledik. Perküsyonist David Brule eşliğinde. Arkasından dört vokalin ikinci albümü başka geldi. Oradan da üç şarkı dinledik. Bir dördüncüsüyle programı bitiriyoruz. Anan Var Midur, dört vokalin başka albümünden seçtiğimiz son şarkı. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşça kalın. Açılamadım yavrum, açılamadım. Terazi ufak idi, tartılamadım. Odamızın kızına ben sarılamadım. Anan var mı dur, baban var mı dur? Anan var mı dur, baban var mı dur? Seni bana methettiler, asli var mı dur? Seni bana methettiler, asli var mı dur? Rinlari nanay, rinlari nanay, rinlari nanay, rinlari nanay, rinlari nanay. Bana methettiler, asli var mı dur? Seni bana methettiler.